Аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишись на цей канал, вподобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах. Української має бути більше. Роальд Дал. Отрута. Читає Руслан Алексіюк. Було, мабуть, близько опівночі, коли я повертався додому. Біля самих воріт бунгало я вимкнув фари, аби світло не потрапило у вікно спальні і не потривожило Гаррі Поупа. Він, вочевидь, уже спав. Але занепокоєння моє було марним. Під'їхавши до будинку, я помітив, що у нього все ще горить світло. Гаррі не спав, якщо, звичайно, не заснув із книгою в руках. Я запаркував автівку і піднявся сходами на веранду, уважно перераховуючи в темряві кожну сходинку. Всього їх було 5. Я йшов вельми обережно, аби ненароком не ступити зайвий раз, а тоді відчинив двері з сіткою, увійшов до будинку і ввімкнув у передпокої світло. Підійшовши до дверей Гаррі, я тихесенько їх відчинив і зазирнув. Він лежав на ліжку і не спав. Однак він не поворухнувся і навіть не повернув голову у мій бік. Він тихо промовив: «Тімбер, Тімбер, іди сюди!» Я прочинив двері і швидко зайшов до кімнати. «Зупинися! Стривай! Тімбер!» Мені складно було розібрати, що саме він каже. Здавалося, кожне слово коштувало йому величезних зусиль. «Що сталося, Гаррі?» «Тссс!» – прошепотів він. «Тихіше, благаю тебе! Зніми черевики і підійди ближче! Прошу тебе, Тімбер, роби так, як я тобі кажу!» У цю мить я асоціативно пригадав Джорджа Барлінга після того, як він отримав кулю в живіт і, притулившись до ящика з літаковим двигуном, утримуючи свої кишки всередині, говорив щось слід німецькому льотчику таким же хрипким шепотом, як зараз вертався до мене Гаррі. «Швидше, Тімбере, але спершу зніми черевики!» Я не міг зрозуміти, для чого їх варто знімати, але подумав, що якщо хворий, а судячи з голосу так воно й було, просить, то краще виконати його прохання. Тому я нахилився, зняв черевики і, залишивши їх посеред кімнати, підійшов до ліжка. «Не торкайся ліжка! Заради Господа, не торкайся ліжка!» Він лежав на спині, накритий одним лишень простирадлом, і продовжував говорити так, ніби був поранений у живіт, як Джордж Барлінг у моїх спогадах. Піжама у блакитну і коричневу смугу вся змокла. Він обливався потом. Ніч була доволі душною, я й сам спітнів, але аж ніяк не так, як Гаррі. Обличчя його було мокрим. Подушка навколо голови також просочилася потом. Я вирішив, що в нього малярія. «Що з тобою, Гаррі?» «Крайт», – відповів він. «Крайт? О, Боже, він тебе вкусив? Коли?» «Помовч», – прошепотів він. «Послухай, Гаррі», – сказав я і, нахилившись до нього, торкнувся плеча. «Потрібно діяти швидко. Кажи швидше, куди він тебе вкусив?» Він, як і раніше, не рухався і був напружений, немов кріпився, аби не заволати від гострого болю. «Він мене не вкусив», – прошепотів він. «Поки що не вкусив. Він лежить у мене на животі. Лежить собі і спить». Я швидко відступив на крок і мимоволі перевів погляд на його живіт, чи, вірніш, на простирадло, що його вкривало. Воно в декількох місцях пом'ялося, і не було можливо зрозуміти, чи є щось під нею. «Це правда? Прямо зараз на твоєму животі лежить Крайт?» «Присягаюся!» «А як він там опинився?» «Дурне запитання. Дурне, хоча Гаррі явно не валяв дурня». «Я читав», – повільно заговорив Гаррі, вичавлюючи із себе слова і намагаючись не рухати м'язами живота. «Лежав на спині і раптом відчув щось на грудях за книгою. Немов мене щось лоскоче. Потім краєм ока я побачив Крайта. Він повз по піжамі, невеличкого, дюймів із 10. Я зрозумів, що краще мені не рухатися, та й не міг я цього зробити. Просто лежав і дивився на нього. Думав, він повзе по простирадлу». Гаррі замовк і кілька хвилин не вимовляв жодного слова. Погляд його ковзнув по простирадлу до того місця, де воно вкривало живіт, і я зрозумів. Він хотів переконатися, чи не потурбував його шепіт того, хто там лежав. «Там була складка», – промовив він дещо повільніше і так тихо, що я змушений був нахилитися до нього. «Бачиш, ось вона. До неї він і забрався. Я відчував, як він повзе по піжамі до живота, а потім перестав повзти і тепер лежить в теплі. Мабуть, спить. Я на тебе давно вже чекаю». Він підвів очі і глянув на мене. «Як давно?» «Уже кілька годин», – прошепотів він. «Уже кілька годин, чорт забирай! Я не можу більше лежати нерухомо. Мені хочеться відкашлятися». У тому, що Гаррі каже правду, мені не доводилося сумніватися. Та й взагалі, це вельми схоже на поведінку Крайтів. Вони повзують біля людського житла і дуже люблять тепло. Дивно тільки те, що змія і досі не вкусила Гаррі. Її укус смертельний. Щороку у Бенгалії, головним чином у селах, Крайти вбивали чимало людей. «Добре, Гаррі», – заговорив я майже пошепки. «Не рухайся і нічого більше не кажи без потреби. Ти ж знаєш, якщо його не лякати, він не вкусить. Зараз ми щось придумаємо». Нечутно ступаючи, я вийшов із кімнати, взяв на кухні гострий ніж і поклав його до кишені штанів на випадок, якщо щось станеться, поки ми будемо обмірковувати план. А раптом Гаррі кашляне, поворухнеться або зробить щось таке, що злякає змію, і вона вкусить його. Тоді я надріжу місце укусу і висмокчу отруту. Я повернувся до спальні. Гаррі, як і раніше, був нерухомий, а під струменів по його обличчю. Він стежив самими очима за тим, як я йду кімнатою до ліжка, і його розбирала нетерплячка дізнатися, що ж я вигадав. Я зупинився біля нього в роздумах. «Гаррі!» – зашепотів я, майже торкаючись губами його вуха. «Найкраще, що я можу зробити, це дуже обережно стягнути з тебе простирадло. А там побачимо. Мені здається, я зможу не потурбувати зміюку». «Не будь ідіотом!» Його голос звучав доволі холодно. Він кожне слово вимовляв повільно і обережно. І фраза не прозвучала грубо. «Але чому?» «Вона злякається світла. Тоді можеш швидко зірвати простирадло і скинути зміюку, поки вона тебе не вкусить». «А чому б тобі не запросити лікаря?» – спитав Гаррі. Його погляд висловлював те, про що я й сам міг би здогадатися. «Лікаря?» «Хм, звичайно, саме так. Зараз викличу Гандербая». Я навшпиньки вийшов у передпокій, відшукав в телефонній книзі номер Гандербая і попросив телефоністку якомога швидше з'єднати мене із ним. «Лікарю Гандербай?» – сказав я. «Це Тімбер Вудс». «Хеллоу, містере Вудс. Ви ще не спите?» «Слухайте, чи не могли б ви негайно приїхати? І візьміть з собою зміїну сироватку». «Кого вкусили?» Питання було поставлене так різко, ніби в мене над вухом вистрілив пістолет. «Нікого. Поки що нікого. Гаррі Поуп у ліжку, а на животі у нього лежить змія і спить просто під простирадлом». Декілька секунд у слухавці мовчали. Потім повільно і виразно Гандербай сказав: «Передайте йому, аби він не рухався. Він повинен не рухатися і не розмовляти, ви це розумієте?» «Звичайно. Я зараз буду». Він поклав слухавку, а я подався назад до спальні. Гаррі стежив за тим, як я наближався до нього. «Гандербай зараз приїде. Він сказав, аби ти не рухався». «А я що, чорт забирай, роблю?» «Слухай, Гаррі, він сказав, аби ти не розмовляв. Взагалі не розмовляв». «Та і я теж». «То чому б тоді тобі не заткнути пельку?» Поки він вичавлював із себе цю фразу, куточок його рота швидко смикався, і продовжувалося це навіть тоді, коли він замовк. Я дістав хустинку і дуже обережно витер піт на його обличчі та шиї, відчуваючи, як під моїми пальцями сіпається той м'яз, який слугував для вираження посмішки. Я вислизнув на кухню, дістав лід із морозилки, загорнув його у серветку і почав розбивати на дрібні шматочки. Мені не сподобалося, як в нього сіпається куточок рота. Та й те, як він розмовляв, мені теж не сподобалося. Я повернувся до спальні і поклав на чоло Гаррі мішечок з кригою. «Тобі буде краще так». Він примружив очі і, не розкриваючи рота, різко втягнув повітря. «Забери!» – прошепотів він. «У мене від цього може початися кашель». М'яз на його обличчі знову засмикався. Стінами кімнати ковзнув промінь світла. Це Гандербай завернув своєю машиною до бунгало. Я вийшов зустріти його із мішечком льоду в руках. «Як справи?» – спитав Гандербай і, не чекаючи відповіді, пройшов повз мене. Він пройшов через веранду, штовхнув двері з сіткою і ступив до передпокою. «Де він? У якій кімнаті?» Залишивши свою лікарську валізу на стільці, він підійшов зі мною до Гарріної кімнати. На ньому були м'які капці, і він рухався безшумно і обережно, як кіт. Скосивши очі, Гаррі спостерігав за ним. Дійшовши до ліжка, Гандербай подивився на нього зверху і посміхнувся зі спокійною впевненістю, кивком голови, давши Гаррі зрозуміти, що справа тут проста і немає про що турбуватися. Треба лишень покластися на нього, на лікаря Гандербая. Тоді він розвернувся і вийшов до передпокою. Я пішов за ним. «Насамперед, спробуємо ввести йому сироватку», – сказав він, розкриваючи свою валізку, і зайнявся необхідними приготуваннями. «Вводити найкраще у вену, але мені потрібно бути обережним. Він не повинен здригнутися в момент заштрику». Ми пройшли на кухню, і він прокип'ятив голку. Взявши в одну руку шприц, а в іншу невеличку пляшечку, він проткнув гумову пробку і почав набирати блідо-жовту рідину. Потім простягнув шприц мені. «Тримайте його, поки він мені не знадобиться». Далі взяв валізку, і ми повернулися до спальні. Очі у Гаррі були широко розплющені і блищали. Гандербай нахилився над ним і дуже обережно, ніби мав справу з мережевом роботи 16 століття, закотив рукав піжами до ліктя. Він робив це дуже обережно, не торкаючись ані руки, ані ліжка. Колись мені доводилося бачити роботу розміновувача. В цю мить Гандербай був вельми схожим на нього. «Я зроблю вам укол», – пробурмотів він. «Це сироватка. Ви відчуєте слабкий біль, але намагайтеся не рухатись. Або не напружуйте хоча б м'язи живота». Гаррі зиркнув на шприц. Гандербай дістав із валізки червону гумову трубку і обмотав нею руку вище ліктя. Тоді міцно зав'язав вузлом. Протерши невеличку ділянку шкіри спиртом, він простягнув мені тампон, а натомість взяв у мене шприц. Піднісши його до світла, він примружився і випустив вгору тоненьким струмочком якусь частину жовтої рідини. Я стояв біля нього і спостерігав. Гаррі також не зводив з нього очей. Обличчя в нього блищало від поту, наче було намазане товстим шаром крему, котрий танув на шкірі і стікав на подушку. Я бачив, як на згині руки Гаррі, стягнутої джутом, здулася блакитна вена, а потім побачив над веною голку, причому Гандербай тримав шприц майже паралельно руці, встромляючи голку через шкіру у вену і встромляючи повільно, але так впевнено, що вона входила м'яко, немов у сир. Гаррі закотив очі, заплющив їх, потім знову розплющив, але не зворухнувся. Коли все скінчилося, Гандербай схилився над ним і приставив губи до Гарріного вуха. «Навіть якщо тепер вона вас вкусить, все буде гаразд. Але тільки не рухайтеся. Прошу вас, не рухайтеся. Я скоро повернусь». Він взяв свою валізку і знову вийшов до передпокою. Я пішов за ним. «Тепер йому нічого не загрожує?» – запитав я. «Не зовсім. Але як же йому допомогти?» Маленький лікар-індієць мовчки покусував нижню губу. «Але укол повинен хоч якось захистити?» – запитав я. Він відвернувся і попрямував до дверей, що виходили на веранду. Я подумав було, що він збирається вийти з будинку, але він зупинився перед дверима з сіткою і задивився у темряву. «Сироватка ефективна?» – запитав я. «На жаль, не дуже», – не повертаючись, відповів він. «Може, вона подіє, а може й ні. 50 на 50. Я намагаюся вигадати щось інше. А що, якщо ми швидко зірвемо простирадло і скинемо зміюку на підлогу, перш ніж вона встигне його вкусити? В жодному разі. Ми не маємо права так ризикувати». Голос його прозвучав різко. Набагато різкіше, аніж він говорив зазвичай. «Але ж не можна нічого не робити. Він починає біситися. Будь ласка, я прошу вас», – промовив він, обернувшись і підвівши руки, ніби примушуючи мене помовчати. «Ради Господа, потерпіть! В таких випадках не можна діяти стрімголов. Треба подумати». Він витер лоба хустинкою і знову замислився, покусуючи губу. «Втім», – сказав він, – «є один вихід. Ось що ми зробимо. Ми дамо цій тварюці наркоз». Ідея видалася мені дуже чудовою. «Це небезпечно», – продовжив він, – «тому що змія – холоднокровна істота, і наркоз не діє на них ані добре, ані швидко. Але це найкраще, що можна зробити. Візьмемо